یا الٰہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو، یا الٰہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو، جب پڑے مشکل شہے مشکل کشا کا ساتھ ہو، جب پڑے مشکل شہے مشکل کشا کا ساتھ ہو، یا کی تکلیف کو یا الٰہی بھول جائے، نظر کی تکلیف کو یا الٰہی بھول جائے، نظر کی تکلیف کو، شادی دیدار حسن شادی دیدار حسن مصطفیٰ کا ساتھ ہو، شادی مصطفیٰ کا ساتھ ہو، شادی دیدار حسن مصطفیٰ کا ساتھ ہو، شادی دیدار حسن مصطفیٰ کا ساتھ ہو، شادی دیدار حسن مصطفیٰ کا ساتھ ہو، جب پڑے مشکل شہے مشکل کشا کا ساتھ ہو، ستارے خطا کا ساتھ ہو، مولا پوش خلق ستارے خطا کا ساتھ ہو، جج پڑے مشکل شہے مشکل کشا کا ساتھ ہو، یا الٰہی رنگ لائے جب میری بے پایا، یا الٰہی مولا یا الٰہی اللہ یا الٰہی مولا یا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. جدر دیکھوں مدینے, جدر دیکھوں مدینے کا حرم ہو, جدر دیکھوں مدینے کا حرم ہو, جدر دیکھوں مدینے کا حرم ہو کرم ایسا شہنشاہ امم ہو کرم ایسا شہنشاہ امم ہو جدر دے کھو مدینے کا حرم ہو کرم ایسا شہنشاہ سسکار دولت مانگتا ہوں سسکار دولت مانگتا ہوں مدینے کا مجھ کو تو ہو مدینے کا عطا مجھ کو تو ہو کرم ایسا شہنشاہ جب آقا آخری وقت آئے میرا میرا جب آقا آخری وقت آئے میرا میرا جب آقا ہو تیرا بابِ حرم ہو میرا سس ہو کرے پرواز روح مضطرب یوں طرب یوں کرے طرف یوں تیرے دربار میں سر میرا خم ہو تیرے دربار میں سر میرا خم ہو شاہ امم ہو جو میٹھے مصطفیٰ کے غم روئے ہاں روئے جو میٹھے مصطفیٰ کے غم روئے کیوں میری نظر میں محترم ہو نہ کیوں میری نظر میں شاہ امم ہو کرے آنکھوں سے سینے اشک جاری جاری کرے آنکھوں سے سینے اشک جاری ہجر مدینہ کا وہ غم ہو عطا ہجر مدینہ ہے پیارا مدینہ ہمیں جانو دل سے ہے پیارا مدینہ مدینہ مدینہ سہانا سہانا دلارا مدینہ سہانا سے پیارا مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مراد دل بلبل دینا بہارے مدینہ خدایا دکھا دے بہارے مدینہ وہاں پیارا کعبہ یہاں سبز گنبد وہاں پیارا کعبہ سس گنبد وہ مکہ بھی میٹھا تو پیارا مدینہ وہ مکہ بھی میٹھا تو پیارا مدینہ خدا گر قیامت میں فرمائے مانگو خدا گر، قیامت میں فرمائے مانگو لگائے گے دیوان نارا مدینہ، لگائے گے دیوان نارا مدینہ، میری مرگ کر دے غبارے مدینہ، ججرگ پر ہے پہاڑے مدینہ، ججرگ پر ہے پہاڑے مدینہ، کس جلتے ہیں نثارے مدینہ، کس جلتے ہیں نثارے مدینہ، کہاں کوئی روتا ہے جلت کی خاطر، کہاں کوئی روتا ہے جلت کی خاطر، کو ہی روتا ہے جلت کی خاطر، رلاتی ہے عاشق کو یاد مدینہ، رلاتی ہے عاشق کو یاد مدینہ، مراد دل بل مدینہ، خدایا دکھا دے بہارے مدینہ، چلو مل کرتے ذکر مدینہ، چلو مل کرتے ذکر مدینہ، پہنچ جائے انشاء اللہ مدینہ، پہنچ جائیں گے انشاء اللہ مدینہ، خوش جھومتا جا رہا ہے سسینہ، خوش جھومتا جا رہا ہے سسینہ، پہنچ جائیں گے انشاء اللہ مدینہ، پہنچ جائیں گے انشاء اللہ مدینہ، سایہ ابائے گم کا چجیں گے مدینہ، ابائے گم کا چجیں گے مدینہ، مکے میں جا کر کروں گا تبا پر، کروں گا تبا پر نصیبا دے زمزم مجھے ہو کبھی نہ، نصیبا دے زمزم ہوگا پینا خدا یا مدینہ نظر آئے چوہی خدا یا مدینہ نظر آئے چوہی تڑپ کر گروں دے دے ایسا کرینا تڑپ کر گروں دے ایسا کرینا نہ کیوں کیوں یہ قسمت تیرا رشتہ نہ کیوں میں قسمت پیرا رشتہ مجھ کو نہ کیوں میری قسمت پیرا رشتہ مجھ کو کہا وہ مدینہ کہا میں کمینہ کہا وہ مدینہ کہا مدینے کے والی کرم ایسا سندو مجھے نہ سو شیطان دبائے کبھی نہ مجھے نہ سو شیطان دبائے کبھی نہ بلا تو مجھے سا پلا دو مجھے ایسا پیا جا ایسا پلا دو مجھے ایسا پیا جا ایسا مست بے خود میں شاہ مدینہ رہوں مست بے خود شاہ مدینہ تو لکھ دے الہی مقدر میں میرے تو لکھ دے لکھ دے تو لکھ دے لکھ دے تو لکھ دے لکھ دے تو لکھ دے تو لکھ دے الہی مقدر میں میرے جینا مدینے میں مرنا مدینے میں جینا تڑپتے ہیں روتے کہ دیوان تیرے تڑپتے ہیں روتے کہ دیوان تیرے جہاں حج کا مہینہ جہاں میں جب آتا ہے حج کا مہینہ ترستے ہیں جو دیدِ طیبہ کی خاطر ترستے ہیں جو دیدِ طیبہ کی خاطر مدینہ دکھا دی جیے نا انہیں بھی مدینہ مدینہ مدینہ ہمارا مدینہ مدینہ مدینہ ہمارا مدینہ ہمیں جا مدینہ کروں دم بدن میں سنائے مدینہ کروں دم بدن میں سنائے مدینہ لگاتا رہے دل سسائے مدینہ لگاتا رہے دل سسائے مدینہ خدا کی قسم پیارے پیارے جنت خدا کی قسم پیارے پیارے جنت مگر عاشقوں کو لائے مدینہ مگر عاشقوں کو سولنے کر کے آئے مدینہ کش کو لے کر کے آئے مدینہ گلا دے کلی میں مر جائے دل کی گلا دے کلی خدارا تو آ کر ہوائے مدینہ مدینہ مدینہ ہمارا مدینہ مدینہ مدینہ ہمارا مدینہ ہمیں جانو دل سے شہنشاہ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. تیرے قدموں میں جو ہے غیر کموں کیا پہ چڑھے دیکھ کے تلوار تیرا. تو جو چاہے تو ابھی میں میرے دل کی دھنے کہ خدا دل نہیں کرتا کبھی ملا تیرا. جو میرا واس ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا. صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. اے کلام الہی میں شمس و ضحا ہے. کلام الہی میں شمس و ضحا تیرے چہرائے نور فضا کی قسم. قسم شب تار میں راز تھا. قسم شب تار میں راز تھا کہ حبیب کی زلف دوتا کی قسم. تیرے خلق تو حق نے عدیب کا تیری خلق تو حق نے جمی نے کیا. تیری خلق کو حق نے جمی نے کیا. کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شاہ. کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شاہ. تیرے خالق اس نے ادا کی قسم. وہ خدا نے مرتبہ تجھ کو دیا نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا. نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا. کلام مجید نے خواہشا کے کلام مجید عائشہ تیرے شہر کلام باپا کی حسب کے کلام میں مجید عائشہ جوار پہ تے وہ جگہ مجھے ان کے جوار پہ تے وہ جگہ کہ خلد کو جس کی صفا کی قسم مجھے ان کے جوار میں تے وہ جگہ کے خلد کو جس کی صفا کی قسم تو ہی بندوں پہ کرتا ہے لطف و عطا ہے تجھی کرتا ہے لطف و عطا ہے تجھی پہ بھروسہ تجھی سے دعا مجھے جلوائے پاک رسول پہ مجھے جلوائے رسول دکھا تجھے اپنے عز و علا کی قسم مجھے جلوائے پاک رسول دکھا تجھے اپنے عز و علا شاہ خدا نہیں دل میں واسطے شاہ خدا مجھے شوق تب رضا کی قسم نہیں دل میں واسطے شاہ مجھ شوق تب رضا کی قسم ہے کلام الہی میں شمس تمہا تیرے چہرہ نور فضا کی قسم علی الحبیب صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آئیے مل کر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھیے. صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. ایک نے کیا میرے مجھ سے سولا کو کافی ہے اشارہ تیرا تیری سرکار میں لاتا ہے رضا. اس کو شفیع جو میرا خوف ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا. پڑھیے صلی اللہ علیہ رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری رضوی دامت برکات اللہ علیہ بہت ہی پیارا کلام. آئیے مل کر ہو سکے تو تصور مدینہ میں کھو کر اس کلام میں شامل ہو جائیے, انشاءاللہ اس کی برکتیں نصیب ہوگی. صلو علی الحبیب. جو مدینے کے تصور میں جیا کرتے ہیں, جو مدینے کے تصور میں جیا کرتے ہیں, جو مدینے تصور میں جیا کرتے ہیں, جو مدینے کے تصور میں جیا کرتے ہیں, جو مدینے کے تصور میں جیا کرتے ہیں, جو مدینے مدینے جو مدینے کے تصور میں جیا کرتے ہیں, ہر جگہ لطف مدینے کا لیا کرتے ہیں, ہر جگہ لطف مدینے کا لیا کرتے ہیں, ہر جگہ لوگ مدینے کا لیا پہلے کی دعوت تو جہاں رکھے مگر کاش میں خوابوں میں پہنچتا ہی رہوں اکثر مدینے میں, اے کاش تصور میں مدینے کی گلی ہو اور یا یاد محمد کی میرے دل میں بسی ہو، جو مدینے کے تصور میں جیا کرتے ہیں، بس ہر جگہ لو مدینے کا لیا کرتے ہیں، مانو دولت کی دولت کی ماں دولت کی دعا ہم نہ خدا کرتے ہیں، ماں دولت کی اے مولا دولت کی دعا ہم نہ خدا کرتے ہیں، ہم تو مرنے کی مدینے میں دعا کرتے ہیں، ہم تو مرنے کی مدینے میں دعا کرتے، بولو ہم تو مرنے کی مدینے میں دعا کرتے ہیں، آنکھ جب گنبد خضرا کا نظارہ کر لے تو دم نکل جائے میرا کاش در یار کے پاس، نجم کی یا خدا آرزو گے یہی عاشق زار کی آبرو گے یہی، کہ موت کے وقت سر ان کے قدموں میں وہ دید ہوتی رہے، دم نکلتا رہے ہم مرنے کی مدینے میں دعا کرتے ہیں، بس ہم تو مرنے کی مدینے میں دعا کرتے ہیں، ایمان صدقے مولا، ایمان پہ دے موت مدینے کی گلی میں، مدفن میرا محبوب کے قدموں میں بنا دے، بس ہم تو مرنے کی مدینے میں دعا کرتے ہیں، ہم مرنے مدینے میں دعا آگ دوزخ کی، آگ دوزخ کی، آگ دوزخ کی چلا ہی نہیں سکتی، ان کو عشق کی آگ میں جن کے جلا کرتے ہیں، بس عشق کی آگ میں جن کے جلا کرتے ہیں، آقا کا گدا ہوں میں اے جہنم تو بھی سن، سن لے آقا کا گدا ہوں، آقا کا گدا ہوں اے جہنم تو بھی سن لے، ارے وہ کیسے چلے جو کہ غلام مدنی ہو، آگ میں دل جل جلا کرتے ہیں، ہم مرنے کی مدینے ہم تو مرنے مدینے آقا کی جو یا میں بہا کرتے ہیں بولو عشق آقا کی جو یا میں بہا تمہارے قدموں پہ موتی نثار ہونے کو ہے بے شمار میری عشق بار آنکھوں میں ہے عشق آقا کی جو یادوں میں بہا کرتے ہیں بس ہم عمر نے کی مدینے میں دعا جو مصیبت میں لیا کرتے ہیں بس نام ان کا جو مصیبت میں لیا کرتے ہیں تمہارا نام مصیبت میں جب لیا ہوگا ہمارا بگڑا ہوا کام بن گیا ہوگا عزیز بچے کو ماں جس کرے تلاش کرے خدا گواہ ہے یہی حال آپ کا ہوگا ارے فریاد امت جو کرے حال زار میں ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو نہ ان کا جو مصیبت میں دیا کرتے ہیں نام ان کا جو مصیبت کرتے ہیں کیونکہ ان کے سوا رضا سوا رضا کوئی حامی نہیں جہاں نہیں جہاں گزرا کرے پسر پہ پدر کو خبر نہ ہو اے بے قصوں کے حامیوں یاور سوا تیرے کس کو کس کو غرض ہے کون سنے مبتلا کی ارنا میں ان کا جو مصیبت میں دیا کرتے ہیں بس نہ ان کا جو مصیبت تو سنا میرا میرا تو سنا میرا میرا تو سنا میرا کرے یار پجا کرنا پجا تجھ سے ہم باد سبا کرتے ہیں بس بس پجا تجھ سے ہم باد سبا سبا ہی سے نوری سلام اپنا کہہ دے سوائے اس کے کیا چارہ کروں میں الٹی جا تجھ سے ہمیں باد سبا کرتے ہیں الٹی جا تجھ سے باد سبا کیوں پھرے مال کے مارے مارے ہم تو سرکار کے ٹکڑوں پہ پلا کرتے ہیں ہم تو سرکار کے ٹکڑوں پہ پلا کرتے ہیں کیوں نہ پلے علی اعلی حضرت نے لکھا کہ واہ کیا جھوٹ و کرم ہے شہ بخشا تیرا نہیں نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، تیرے قدموں میں چوگے خیر کا منہ کیا دیکھے، کون نظروں پہ چڑھے آقا دیکھ کے تلواں تیرا، تیرے ٹکڑوں سے پلے اب غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، چھڑکیاں کھائے کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا، ہوں تو سرکار کے ٹکڑوں پہ پلا کر سرکار کے پلا کرتے ہیں، بولو ہم تو سرکار کے پلا کرتے ہیں، سمیو سما تمہارے لیے مکینو مکا تمہارے لیے ہے، چنینو چنا تمہارے لیے ہے، بنے دو جہاں تمہارے لیے ہے، دہن میں زبا تمہارے لیے، بدن میں ہے جا تمہارے لیے، ہمارے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے ہے، تمہاری چمک تمہاری جھمک تمہاری جھلک تمہاری مہک، زمین و فلک سمک و سمک میں سکا نشان تمہارے لیے، خلیل و نجی مسیح و صفی سبھی سے کہیں کہیں نہ بنی خبری کہ کھلک پھیرے کہاں سے کہاں تمہارے لیے، اشارے سے چار سچیرے دیا چکے ہوئے کھر تو پھیرے لیا، گئے ہوئے دن تو اس کیا کتاب و تبا تمہارے لیے ہے، سبا وہ چلے کہ باغ پھلے وہ پھولے کھلے کہ دل وہ بنے نگاہ کے تلے سنا میں کھلے، رضا کی زبا تمہارے لیے ہے، رضا کی زبا تمہارے لیے ہے، رضا کی زبا تمہارے لیے ہے، رضا کی زبا تمہارے لیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، ارے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، جب تو ہم تو سرکار کے ٹکڑوں پہ پلا کرتے ہیں، بولو ہم تو سرکار کے ٹکڑوں پہ پلا کرتے ہیں، مایوس جاتا ہی نہیں کوئی بھی آقا تیرے در سے، مجرم بلائے آئے ہیں جان کہے گواں، پھرت ہو کب یہ شان کب یہ شان، کریموں کی در کی ہے بدہے تو آپ کے ہیں، بنے گے تو آپ کے سے تو یہی کے بنے، رخ کی دل کرے سرکار گو کمینوں کے، سرکار گو کمینوں کے ادوار پر نہ جائے، آقا حضور اپنے کرم پر نظر کرے، اہل عمل کو ان کے عمل کا آئے گے، پر میرا ہے کون تیرے سوا آہل خبر، دونوں عالم کی بلائی کا سوالی بن کر، ایک بھکاری ہے کھڑا ایک بھکاری ہے کھڑا کا آپ کے دربار کے پاس، ہوں تو سرکار کے ٹکڑوں پہ پلا کرتے ہیں، بولو ہم تو سرکار کے سنتوں کے مبلغ و مبارک، تجھ کو تجھ سے سرکار بڑا پیار کیا کرتے ہیں، بابا تجھ سے سرکار بڑا پیار کیا کرتے بابا تجھ سے سرکار بڑا کیا کرتے ہیں، جبھی میلی نہیں ہوتی دہن میلا نہیں ہوتا، غلامان محمد کا کفن میلا نہیں ہوتا، تجھ سے سرکار بڑا پیار کیا کرتے ہیں، بولو تجھ سے سرکار بڑا پیار کیا کرتے ہیں، میں پھرا کر بس کے مدینے کے وہ کو پھرا کرتے میں مدینے کی گلی کا کوئی کتا ہو میں مدینے کی گلی کا کوئی کتا ہوتا کاش ہوتا نام انسان مدینے والے کے مدینے کے وہ تو جو میں پھرا کرتے ہاں کہ مدینے کے وہ تو قسمت والے دفن جو میٹھے مدینے میں ہوا کرتے ہیں ہاں دفن جو میٹھے مدینے میں ہوا کرتے ہیں دفن جو مدینے میں شاہ عطار کو دو غسل دے دے وہیں ہو دفن یہ تیرا سنا خوا یا رسول اللہ دفن جو میٹھے مدینے میں ہوا کرتے ہاں دفن جو میٹھے مدینے میں ہوا کرتے جو مدینے کے تصور میں جیا کرتے ہیں جو مدینے کے تصور میں جیا کرتے ہیں ہر جگہ لوگ مدینے کا کیا کر صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ یا شہ جیلا یا شہ جیلا یا شہ جیلا یا شہ جیلا کرم کر یا شہ جیلا یا شہ جیلا یا شہ جیلا یا شہ جیلا مدد کریا شہ جیلا میرے پیرایا شہ جیلا پھر پیرایا شہ جیلا خدا کے فضل سے ہم پر گسایا تیرا سوتا ہمیں دونوں جہاں میں دے سہارا جیلا یا شہ جیلا یا شہ جیلا نظر کر یا شہ جیلا میرے میرا یا شہ جیلا میرے پیرا یا شہ جیلا یا شہ جیلا یا شہ جیلا یا شہ جیلا یا شہ جیلا یا شہ جیلا یا شہ جیلا یا شہ جیلا یا شہ جیلا یا شہ جیلا صدا یوں قادریوں کو کہاں گے قادری کر لے کر لے نظارہ ہوتے آسان کایا شہ جیلا یا شہ جیلا یا شہ جیلا یا شہ جیلا ماشاءاللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو اور مدنی چینل کے ناظرین، امیر علیہ سنت بانی دعوت اسلامی حضرت مولانا محمد الیاس ستار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ کی نماز اور وضو، غسل اور دیگر رسائل پر مبنی یہ کتاب نماز کے احکام، بڑی پیاری مفید کتاب ہے. ہم سب کو اس کا ضرور مطالعہ کرنا چاہیے، بلکہ اسے ہر گھر میں ہونا چاہیے اور ضروری احکامات پڑھتے رہنے چاہیے اور وقتاً فوقتاً اس سے استفادہ بھی حاصل کرنا چاہیے. چند مدنی پھول اس میں سے آپ کو عرض کرتا ہوں کہ قرآن مقدس کے 10 حروف کی نسبت سے ناپاکی کی حالت میں قرآن پاک پڑھنے یا چھونے کے 10 آداب. نمبر 1، جس پر غسل فرض ہو اس کو مسجد میں جانا، طواف کرنا، قرآن پاک چھونا، بے چھوئے زبانی پڑھنا، کسی آیت کا لکھنا، آیت کا تعویذ لکھنا یا اس صورت آیت کا تعویذ لکھنا، یہ اس صورت میں حرام ہے کہ جس میں کاغذ کا چھونا پایا جائے. اگر کاغذ کو نہ چھوئے تو لکھنا جائز ہے. ایسا تعویذ چھونا، ایسی انگوٹھی چھونا یا پہننا جس پر آیات یا حروف مقطعات لکھے ہوں حرام ہے. موم جامے والے یا پلاسٹک میں لپیٹ کر کپڑے یا چمڑے وغیرہ میں سلے ہوئے ہوں تو تعویذ کو پہننے یا چھننے میں کوئی مزائقہ نہیں. اگر قرآن پاک جزدان میں ہو تو بے وضو یا بے غسل جزدان پر ہاتھ لگانے میں حرج نہیں. اسی طرح کسی ایسے کپڑے یا رومال وغیرہ سے قرآن پاک پکڑنا جائز ہے جو نہ اپنے تابع ہو نہ قرآن پاک کے. کرتے کی آستین دوپٹے کے آنچل سے یہاں تک کہ چادر کا ایک کونا اس کے کندھے پر ہے تو چادر کے دوسرے کونے سے قرآن پاک کو چھونا حرام ہے کہ یہ سب چیزیں اس کی تابع ہیں. قرآن پاک کی آیت دعا کی نیت سے یا تبرک کے لیے مثلا بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ادائے شکر کے لیے الحمدللہ رب العالمین یا کسی مسلمان کی موت یا کسی قسم کے نقصان کی خبر پر انا للہ و انا الیہ راجعون یا ثنا کی نیت سے پوری سورہ فاتحہ یا آیت الکرسی یا سورۃ الحشر کی آخری 3 آیت پڑھی اور ان سب صورتوں میں قرآن پڑھنے کی نیت نہ ہو تو کوئی حرج نہیں. تینوں قل بلا لفظ قل بنیت ثنا پڑھ سکتے ہیں، لفظ قل کے ساتھ ثنا کی نیت سے بھی نہیں پڑھ سکتے کیونکہ اس صورت میں ان کا قرآن ہونا متعین ہے، نیت کو کچھ دخل نہیں. بے وضو قرآن شریف یا کسی آیت کا چھونا حرام ہے، بغیر چھوئے زبانی یا دیکھ کر پڑھنے میں مزائقہ نہیں. پیارے پیارے اسلامی بھائیو، یہ قرآن پاک چھونے سے متعلق چند مدنی پھول عرض کیے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن پاک پڑھنے، اسے سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور اس کے آداب بجا لانے کی اللہ عز و جل ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. صلاۃ و سلام کے لیے کھڑے ہو جائیں. شاہدی تم تھے ہر دم کروڑوں درود سلام ہو نگاہ کرم ہم پہ سلطان دین نگاہ کرم ہم پہ سلطان دین تم تھے ہر ہونے کو مل جائے عارض زمین دفن ہونے کو مل جائے دو گز زمین ہر دم کروڑوں درود ہو کوئی حسن عمل پاس میں نہیں کوئی حسن عمل پاس میں نہیں فسنا جا قیامت پہ مولا پسرا جا قیامت پہ مولا کہیں ہے شفیع امم لاج رکھنا تمہیں اے شفیع امم لاج رکھنا تمہیں تم پہ ہر دم کرو اس کے سوا آرزو ہی نہیں تم پہ ہر دم کروڑوں درود سے آدم ایمان ہو تو قاون کا جلوائے شان قدرت پہ لا سلا مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہارا رضا مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہارا رضا سستا جانے رحمت لا کو سلام شمس مجلس کے اختتام کی دعا پڑھ لیجیے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد صلاة وسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. لا الہ الا اللہ محمد زمین و زمان.